związku z awarią prądu w Hiszpanii i Portugalii pytałem, gdzie najgorzej doświadczyć blackoutu? W windzie, a może w polskim metrze? Bardzo chciałbym pogratulować budowniczym metra w Warszawie. Długość tej sieci pozwala na to, że jeżeli rozpędzimy wagonik i w połowie drogi zabrakłoby prądu, to siłą pędu te wagoniki dojadą do ostatniej stacji. To jest myśl. Ja nawet nie myślałem, że to było takie cwane założenie. No to chyba nie ma się czego obawiać. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Wiemy, kiedy czekać na biały dym. W Watykanie 7 maja rozpocznie się konklawę. Po porannej mszy w intencji wyboru nowego papieża kardynałowie przejdą w procesji do Kaplicy Sykstyńskiej. Przychodzą do Kaplicy Sykstyńskiej, zasiadają na swoich miejscach i potem następuje przysięga kardynalska, czyli przysięga dotycząca w najważniejszych punktach przestrzegania wszystkich zapisów obowiązujących kardynałów regulaminu konklawę. Ksiądz Przemysław Śliwiński, autor książki Konklawę, tajemnice wyborów papieskich. A wszystko się dzieje, pamiętajmy, przed Sądem Bożym, freskiem Michała Anioła, który naprawdę daje każdemu wypowiadającemu te słowa przysięgi przed konklawę perspektywę, że powiada wobec własnego sumienia, Boga, historii, Kościoła, a właściwie nawet Sądu Bożego. Extra omnis. Czyli wszyscy wychodzą, kończy się wtedy transmisja, zaczyna się tajemnica. Co będzie dalej, już tego nie wiemy. A to wszystko służy temu, żeby kardynałowie mogli wybrać nowego papieża bez nacisków z zewnątrz. Paweł Bieliński z działu zagranicznego Katolickiej Agencji Informacyjnej. Takie naciski zdarzały się w historii. Nawet władcy niektórzy mieli prawo weta wobec takiego czy innego kandydata. Ostatni raz to się zdarzyło na początku XX wieku i weto w imieniu cesarza Franciszka Józefa składał polski kardynał Puzyna. Kardynałowie nie wiedzą absolutnie niczego, co się dzieje w świecie. Nie mogą czytać gazet, pozostawiają smartfony poza konklawę, nie wchodzą z żadnymi urządzeniami elektronicznymi. Interesujące będzie to, jak 135 kardynałów z całego świata zbliży swoje wybory tak bardzo, żeby zebrać 2/3 niezbędnych głosów. Bo nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby tak wielu kardynałów uczestniczyło w konklawie. Kolejne głosowania 4 razy dziennie, każdego dnia. 2 głosowania przed południem i 2 głosowania po południu. Oczekiwałbym papieża, który nie będzie też rezygnował z takiej misji pokazywania światu, w jakiej kondycji on się znajduje. Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jak należy leczyć jego rany? Co nie znaczy, że natychmiast ten świat skorzysta z tych rad i rany zostaną uleczone, ale taka jest misja Kościoła, żeby to pokazywać. Po przyjęciu takiego krótkiego, nie wiem, homagium, gratulacji, wiadomo, co się może dziać wtedy w Kaplicy Sykstyńskiej, on przechodzi do pokoju łez, czyli do zakrystii Kaplicy Sykstyńskiej, ubiera się w białą sutannę, po czym wychodzi i następuje homagium. To w tym czasie widzimy najpierw biały dym, a potem chwilę później kardynał protodiakon, czyli najstarszy spośród kardynałów diakonów, wychodzi na lordzie Bazyliki Świętego Piotra i wygłasza Habemus Papam, czyli formułę przedstawiającą nowego papieża, kim on jest i jakie imię przybrał. Anuncio Vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam. Jeśli w 33. głosowaniu wciąż nie uda się wyłonić nowej głowy Kościoła, to lista kandydatów zostaje zawężona do 2, którzy w ostatnim głosowaniu dostali najwięcej głosów. Tajemnicę konklawę odkrywał Bartosz Bielecki. A my w audycji popołudniowej zmagamy się z tajemnicami awaryjnego zasilania wind. W nawiązaniu do tej wypowiedzi odnośnie fotowoltaiki do napędu wind, tak się zastanawiam nad jedną rzeczą w formie żartów. Silnik od windy osobowej, 6-osobowej ma zazwyczaj moc od 60 do 75 koni mechanicznych, no można to na kilowaty przeliczyć, jest zasilany napięciem 400 V, czyli siłą. No i jak to wszystko zasilić? Zagadka do rozwiązania. You walk